erenler cemine her can giremez. Erenler cemine her can giremez. İnsanı kâmine kul olmayınca, insanı kâmine kul olmayınca, her mürşidim diyen mürşid olamaz. Her mürşidim diyen mürşid olamaz. Edeb ile erkan yol olmayınca, edeb ile erkan yol olmayınca. Vardır yakını, arama Irak'ta vardır yakını. Gerçek olan talip bulur hakkını. Gerçek olan talip bulur hakkını. Yükletmezler sana yolun yükünü. Yükletmezler sana yolun yükünü. Bükül kâmetin dal olmayınca, bükül kâmetin dal olmayınca.